السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد. وبعدكم شكر الله سبحانه وتعالى. Nakuzitaka sala na salamu zimwendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Bado tunaendelea na darasa letu la fiqhi katika kitabu Al-Fiqhu Al-Miyassar fi Dawi Kitabi wa Sunna. Tupo kwenye kitabu Nikah wa Talaq Al-Babu Al-Hadi Ashar, mlango wa 11, fi nafakati, katika nafaka huduma. Wafihi masalatan, na katika mlango huu kuna masala na masala mbili, na huu ni mlango wa mwisho katika kitabu Nikah. Huu ni mlango wa mwisho katika kitabu Al-Nikah wa Talaq, ambao ni kitabu kilichokuwa na milango takriban 11, na huu ni mlango wa mwisho, ambao mlango huu ni mlango wa nafakati. Ndani ya kitabu hichi au ndani ya mlango huu wa 11 kuna masala mbili. Masala ya kwanza, taarifu nafaka wa anwaiha. Kwanza kabisa kuelewa maana ya nafakat, nafaka ni nini na aina zake. Wapo katika masala hii, sehemu ya kwanza tutaanza na taarifu nafaka. Wanasema watunzi, Allah arehemu, an-nafakatu lugha maakudhatu min al-infaq. Nafaka kilugha ni neno linalochukuliwa katika infaq, na infaq wa huwa fil asli bimaana al-ikhraj wa nafad, na infaq katika asli nachukua maana ya kutoa na kumaliza, kuisha. Wala yustamalu linfaq illa fil khair, na haitumiki infaq isiyokuwa katika khair. Na tumesema kwamba alinfaq ambao ni nafaka, nafaka hutajwa na kusudiwa darahima min al-amwal. Nafaka hutajwa na kusudiwa pesa, kwamba pesa pia yaingia katika maana ya nafaka. Hii ilikuwa ni maana yake kilugha. Wa sharan, ama kisheria, kifaya tumaniyamunu bilmaarufi qutan wa kiswatan wa maskanan wa tawabiha, kwamba ni kumtosheleza yule ambaye unayemsimamia mambo yake kwa wema, kumtosheleza yule ambaye unayemsimamia mambo yake kwa wema, yani kwa orfu iliyozoeleka katika miji yenu. Kutan, mtosheleza wa kumpa chakula, wa kiswatan, na kwa kumlisha, wa maskanan, na kwa kumpa makazi, watawabiaha, na yale mambo ambayo yanaendana sambamba na huduma. Yale mambo ambayo yanaendana sambamba na huduma, yani kufuata huduma. قال الله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته na atoe nafaka na hudumie yule mwenye wasaa kwa wasaa wake. Kadhalika Allah akasema alahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf. Wanawake ni wana haki ya kupata mfano yale ambayo walikuwa kuyapata kwa wema. Kwa hiyo hii ndio maana ya nafaka katika sheria. Anwaun nafaka, sehemu ya pili ni aina za nafaka. Hapa watunzi wametaja aina nne, ambapo mtu atakuwa anawajibika kuhudumia na atakuwa anawajibika kutoa yale ambayo yanawatosha wale ambao anawasimamia wakati huo. Al-awwal nafaqatul insana ala nafsi. Aina ya kwanza ya huduma ni mwanadamu kuihudumia nafsi yake, kuipa chakula, kuipa mavazi, malazi, yale yote ni kusoma, yani kwenda na sambamba na mambo hayo. Thaniyan nafaqatul furu' ala al-usul, huduma ya watoto kwa wazazi. Wanapokuwa wazazi wanawahitaji watoto wao, na watoto wakishakuwa wakubwa wanaweza kufanya hivyo. Thalithan nafakatul usul ala alfuru', huduma ya wazazi kwa watoto. Wa rabian nafakatul zaujati ala zauji. Wazi malezi na huduma ya mke kwa mume, huduma ya mke na mume. Kila mmoja hapa ana wajibu kwa mwingine kumsimamia pale unapofikia wakati huo. Anasema awala nafakatu linsana ala nafsi, mtu kujihudumia yeye mwenyewe. Yajibu ala almar'i an yabda'a fil infaqi ala nafsihi in qadira ala dhalik. Ni wajibu kwa mtu aanze kutoa huduma kwa ajili ya nafsi yake ikiwa ataweza kufanya hivyo kabla ya kumhudumia mwingine. Ni hadithi Jabir radhiallahu ta'ala anhu qal, dalili ni hadithi ya Jabir radhi za Allah ziwe juu yake, anasema hata karajulu min bani udhratin abdan lahu an duburin ila an qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam fihi ibda' bi nafsika fatasaddaq 'alayha fa in fadla shay'un fali ahlik fa in fadla an ahlika shay'un fali dhi qarabatika ila akhir al hadith. Hadithi ni ya Jabir, anasema bwana mmoja ali katika bani Udhra alimwacha mtumwa wake kwa sharti, hataka rajulu min bani udhrati abdan lahu an duburin, alimwacha mtumwa wake kwa sharti. Labda niwaelezee sharti hili mpaka mtumwa anakuwa mudabbar, ni taliqu itqihi bi mauti sayyidihi. Tadbiru al-abd ni kualik au kufungamanisha kuacha kwake huru, kuacha kwake huru na sala la kufa bwana wake. Anta hurrun yawma amut, wewe upo huru siku nitakapokufa, utakuwa huru siku nitakapokufa. Na hili linatokana na nini? Na neno nyuma. Maana uhuru wako ni baada ya maisha ya sayidi wako kuishi. Wazi? Naam. Sasa bwana alipomwacha huru mtumwa wake kwa sura hii, Jabir anaendelea kusema maneno haya ila an qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi, baka mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kunako mtu huyo, ibda bi nafsika fatasaddaka alaiha, anza na nafsi yako uitolee sadaka. Fa in fadla shay'un fali ahlik, kizidi kitu katika hiyo mali, basi watolee sadaka watu wako, yani familia yako, mke wako na watoto. In fadla an alika shay'un falidhi qarabatik, kama mali itazidi, kama umejitolea sadaka wewe mwenyewe, umetolea mke wako na watoto, ikabaki, basi watolee watu wa karibu yako, ndugu zako. Watolee watu wa karibu yako, ndugu zako. Na hii ni dalili inayoonyesha kwamba nafasi ya kwanza mtu kutoa mali yake, kwanza aitoe kwa ajili ya nafsi yake. Thania nafakatul furu', huduma ya watoto au matawi. Wajibu ala alwalid wa in ala nafakatu waladihi wa in safula, ni wajibu kwa mzazi, hata kama mzazi huyo atakuwa ameenda juu, bi maana walid na walid alwalid au walid walid alwalid, ni wajibu kwake. Hata kama cheo hichi kitapanda, ni wajibu kwake kutoa nafaka kwa mtoto wake. Wajibu kwake kutoa nafaka kwa mtoto wake. Insafu la, hata kama huyu mtoto cheo kitashuka, hawe ni walad au waladul walad au walad waladul walad, liqaulihi ta'ala, wa qawli yake Allah tabaraka wa ta'ala, wa ala al-mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, na mzazi wa mtoto, mzazi wa mtoto ni wajibu kwake yeye kutoa nafaka ya mama wa mtoto, kama vile mavazi, kama vile chakula, na mfano hayo kwa wema. Mfano hayo kwa wema, yani kulingana na urfu na ada ya desturi ya watu wale. Wazi. Wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, ay ala walidi tifli nafaqatul walidat, ni juu ya mzazi wa mtoto kutoa nafaka za wazazi wale wa kike pokuwa wanawanyonyesha watoto zao na kuwalisha kwa wema. Wazi. Na neno hili kwa wema, haibi majarat bihi ada, ni kwa yale ambayo ada na desturi, kwa yale ambayo ada na desturi imepita. Wazi. Kwa wale ambao waliokuwa nafana wao katika miji yao. Fa aujaba ala alwalid nafakatu au nafakati radhaati alwalad, na akawa Allah subhanahu wa ta'ala amewajibisha kwa mzazi wa kiume atoe huduma ya kunyonyeshwa kwa mtoto wake, toe huduma ya kunyonyeshwa kwa mtoto wake. Wal hadithi Aisha radhiallahu ta'ala anha, kadhalika pia hadithi nyingine ni kisa cha Hindi binti Utba, hadithi iliyopokelewa na mama Aisha radhi Allah ziwe juu yake. Qalat Hind, anasema ya Rasul Allah, ewe mjumbe wa Allah, inna Aba Sufyan rajulun shahih, ambaye ni mumewe, mumewe Hind, hakika Abu Sufyan ni bwana mbakhili sana. Walaisa yutini ma yakfini waladi, na hanipi mimi yale ambayo yanayenitosheleza na mwanangu bawezana, illa ma akhadhtu minhu wa huwa la ya'lam, isikuwa yale ambayo niliyachukua au vile ambavyo nilivyochukua kutoka kwenye mali hiyo, hali ya kuwa yeye hajui. Faqal Mtume sallama, akamtolea fatwa Hind, huzi ma yakfiki waladaki bil ma'ruf, chukua kile ambacho kinachokutosha wewe na mtoto wako kwa wema. chukua yale ambayo yanakutosha wewe na mwanao kwa wema. Hii inaonyesha ya kwamba kile ambacho kinachomtosha mwanamke ni wajibu kwa mwanamume kukitoa, sawa anataka au hataki. Na ndio maana Mtume SAW akampa fatwa Hind na akampa tahadhari kwamba achukue kwa ile kiwango ambacho kimezoeleka katika jamii. Thalithan, nafakatul usul, huduma ya wazazi. Fatajibu nafakatil walidaini ala waladihima, ni wajibu huduma ya wazazi wawili juu ya mtoto wao. Kwa mtoto wao anawajibika kuwahudumia wazazi wake. Wasahibuhuma fi dunya maarufa, walisema Allah katika sura Luqman 15, ishi nao kaa nao hapa duniani kwa wema, suhubiana nao kwa wema. Wa qawluhu ta'ala wa bil walidaini ihsanan, na kauli ya Allah tabarak wa ta'ala aliposema na wazazi wawili kuwafanyia wema katika sura Al-Isra 23. Kisha wakasema watunzi, wa min al-ihsan al-infaq alayhima, na katika wema ni kuwahudumia wazazi wawili. Bal inna dhalika min a'zami al-ihsan ila al-walidain, bali hakika jambo hilo ni katika wema mkubwa kwa wazazi wawili. Alhadithi Aisha radhiallahu ta'ala anha qalat, kadhalika pia dalili nyingine ni hadithi ya Aisha, Allah mwiradhi, anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, anasema Mtume rehma na amani ziju lake, inna atyaba ma akala rajulu min kasbihi wa waladuhu min kasbihi, anasema jambo zuri ambalo alilokula mtu ni lile ambalo linatokana na chumo lake. Wazi, wa waladuhu min kasbihi, na mtoto wake ni katika chumo lake. Kwa hiyo chakula kizuri, huduma nzuri, mambo mazuri ni yale ambayo yanatokana na chumo lako na mtoto wako katika chumo lako. Wal hadithi Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, kadhalika pia dalili nyingine ni hadithi ya Amr ibn al-As kwamba Mtume SAW amesema, anta wa maluka liwalidik, wewe na mali yako ni ya mzazi wako. Inna uladakum min tibi kasbikum, hakika watoto zenu ni katika machumo yenu mazuri. Fakulu min kasbi auladikum, basi kuleni katika machumo ya watoto zenu, kuleni katika chumo za watoto zenu. Kwa mtoto ukitafuta mali, ujue ni sawa mzazi wako ameitafuta. Wakati unatumia, basi ujue mzazi wako pia anatakiwa aitumie mali hiyo. Rajahu Abu Dauda wa sahahahu al-Albani rahimahullah baraka wa ta'ala. Rabian, nafakatu zauja, hii ni huduma ya mke, ambayo huduma hii ni wajibu kwa mwanamume. Tajibu nafakatu zaujati ala zauji, ni wajibu huduma ya mke kwa mume wake. Likaulihi ta'ala, arrijalu qawwamuna ala nisa bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwali, kwamba wanamume ni wasimamizi wa wanawake kwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliwafadhilisha baadhi yao kwa baadhi yao, lakini si hilo tu, bali kwa yale ambayo wanayotoa katika mali zao. Kwa sababu wewe ndio unaomhudumia, basi wewe ni bora na msimamizi wake. Walhadithi Jabiri radhiallahu ta'ala anu fi siyaqi hajjatil wada'i wa fihi, wazi? Fi siyaqi hajjatin nabi sallallahu alayhi wa sallam وفي حديث جابر katika siyaki ya hija ya mtume sallallahu alayhi wa sallam wa hija tulwadai wala hunna alaykum rizkuhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hija alisema na wanawake juu yenu, wanawake wa ni wajibu kwenu nyinyi kuwapa riziki zao, bimaana kuwalisha na kuwavisha kwa wema. Walisha na kuwavisha kwa wema, yani kwa ada na desturi ya mji wenu. Likauli sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi hadithi Jabir al-Mutaqaddim, kadhalika pia kwa kauli ya Mtume sallam katika hadithi hiyo iliyotangulia si Jabir, fa in fadula shay'un fali ahlik. Hadithi ya Jabir iliyotangulia Mtume sallam pia alisema ikiwa kitazidi kitu baada ya kutolea sadaka nafsi yako, basi utaitolea sadaka familia yako, mke zako na watoto zako. Kadhalika alhadithi ya Aisha radhiallahu ta'ala anha al-mutaqaddim, kadhalika na hadithi ya Aisha Allah muiradhi iliyotangulia, wa fi qawluhu fi qawlu sallallahu alayhi wa sallam al-hind, khudhi ma yakfiki waladaki bil ma'ruf, chukua yale yanayokutosha na yale yanayemtosha mtoto wako kwa wema, kulingana na ada na desturi ya mji wenu. Kile kinachokutosha basi chukua hata bila idhini yake. Yote hii ni kuonyesha ahamia na umuhimu wa mwanamume kumhudumia mke wake. Falzamu azawju nafakata zaujatihi kutan wasukna wakiswa tambimaya silihuli mitliha. Wena mlazimu mume amhudumie mke wake kwa chakula, makazi na mavazi, yale ambayo yanayofanana, yale ambayo yasluhu limithliha, afaa kupewa mfano wake, afaa kupewa mfano yule mwanamke. Wahadhi nafaka tutajibu lizaujati lati fi ismatihi. Asema na huduma hii lazima ifahamike kwamba ni wajibu kwa mwanamke ambaye yupo chini ya himaya yake, bana bado ni mke wake, au ni mke aliyemwacha lakini yuko katika talaka rejea. Wakadha almutallaqatu talaqan rajiyan, pia vile vile mwanamke aliyeachwa talaka rejea, maadamu tu fil hidda, muda ambapo atakuwa kwenye eda. Wa amma almutallaqatu albain fala nafaqata laha, ama aliyeachwa talaka ya moja kwa moja ambayo ima bainuna tulkubra au sugra, huyo hana huduma wala sukna wala hana makazi, illa antakuna hamilan, isukua awe ameachwa na mimba, wala hanafaka, basi atakuwa na huduma ya chakula na haya mengine. Likaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah tabarak wa ta'ala aliposema, wa in kunna ulati hamlin faanfiqu alayhinna hatta yadhana hamlahun, wale walioachwa wakiwa ni wenye mimba, basi faanfiqu alayhin wa hudumieni, kwa kuwapa huduma mpaka wazae mimba zao, mpaka wazae mbaza. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu ile mtoto ambaye aliyoko tumboni kwa yule mama, pamoja na kwamba ameachwa, bado ni mtoto wa yule mwanamume. Kwa hiyo atamhudumia mwanamke yule kwa maana ya kumhudumia mtoto wake. Sheikh Fawzani hafidhahullah analiweka wazi jambo hili kama alivyoeleza katika kitabu chake Mulakhasul Fiqh, kamlango babu fi nafakati zauja safha ya 450, anasema wayabda'u waktu ujubi nafakati zaujati ala zaujiha, wayabda'u wakta ujubi nafakati zaujati ala zaujiha min hini taslimi nafsiha lahu, kwamba na unaanza wakati wa huduma ya mwanamume kumhudumia mke wake au huduma ya mwanamke kuhudumiwa na mume wake, minhini taslimi nafsiha lahu, minhini taslimi nafsiha lahu, muda tu pale ambapo ule mwanamke alipoisalimisha nafsi yake kwa mumewe baada ya ndoa. Shawa, si mwanamke anakuja kwako kwa mwanzo tu alipokuwa tayari kisha kuja kwako siku ile ya kwanza, lahadha ya mwanzo kabisa, basi ule wajibu wa wewe kumhudumia mkeo unaanza hapo. Wazi? Asema fa in asara bin nafaka falaha fasfu nikahiha minhu. Wazi? Fa in asara bin nafaka, ikiwa huyu mwanamume atapatwa na uzito wa kumhudumia mke wake. Wazi ya jamaa? Bana umeoa alafu huna sehemu ya kumpeleka mke. Wazi? Umeoa huna chakula cha kumlisha mke. Umeoa huna pesa za kununulia mavazi mke. Umeoa mke akiumwa huna pesa ya kumtibisha. Anasema Sheikh, falahu falaha fasha nikahiha minhu. Anaruhusiwa mwanamke kuvunja ndoa yake kutoka kule mwanamume. Jamaa aende kwa kadhi aseme nimeolewa na huyu bwana lakini hana chochote cha kunihudumia. Nafaka kwake ni shida. Kwa hiyo naomba uivunje hii ndoa, na kadhi atavunja ile ndoa. Wazi ya jamaa? Ni hadithi ya Abi Huraira. Dalili ni hadithi ya Abi Huraira radhiallahu ta'ala anhu marfu'an fi rajuli la yajidu ma yunfiqu ala almra'atihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alieleza habari kuhusiana mtu ambaye hapati kitu anachoweza kumhudumia mke wake. Aleza Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema yufarraku bainahuma. Mwanamume asiyeweza kumhudumia mke wake wanatofautishwa hawa. Wanatenganishwa baina yao. Wazi? Yufarraku bainahuma. Wanatenganishwa baina yao. Rawahu Ad-Darqutni. Hadithi imepokea Imam Ad-Darqutni. Wazi jamaa? Akaendelea kusema Sheikh Saleh, waliqaulihi ta'ala, na kwa dalili ya kauli ya Allah mtukufu katika bracket fa imsakum bima'rufin au tasrihum biihsan. Hawa watu wawili baada ya kuoana wanatakiwa waishi kwa wema au waachane kwa wema. Surah Al-Baqarah 229. Kisha akasema walaisa limsaku ma tarki nafaka. Huwezi kukaa, hakuna kukaa na mke hali ya kuwa humhudumii. Sawa, eh? Laisa limsak, hakuna kushikana hapa kwa watu wasiokuwa na huduma baina yao. Na una ujumbe kwa watu ambao wanatabia kuwatelekeza wanawake. Laisa limsaku ma tarki nafaka. Wazi? Asema laisa limsaku ma tarki nafakati imsakan bil ma'rufi. Na imsak pamoja na kuacha kuhudumia sio imsaku bil ma'ruf, na kwa sababu imekuja kaid kwamba wakae kwa wema, basi ikosekana ukae kwa wema manake wanafaa kutenganishwa. Na haya ameyataja Sheikh Fawzani katika kuelezea hili jambo la huduma ya mwanamume kwa mwanamke. Hii ni masala, ilikuwa ni masala ya kwanza. Masala ya pili, al-mas'alatu thaniya, nafaqatul mamaliki wal bahaim. Nafaqatul mamaliki wal bahaim. Huduma ya wale ambao wanaumilikiwa na huduma, yani watumwa hawa, na huduma ya wanyama kwa wale ambao ni kufuga wanyama. Lazima wawape chakula wanyama wao, wawape malazi wanyama wao. Wadih, na huduma nyinginezo kama tiba na mfano wa haya. Awala nafakatul mamalik, naanza na huduma kwa hawa wenye kumilikiwa, watumwa wa kike na wa kiume. Hukumu nafakati alal mamalik, hukumu ya kuwahudumia hawa wenye kumilikiwa. Yajibu ala sayyidi nafakatu mamlukihi min kutin wa kiswatin wa sakanin bil ma'ruf. Ni wajibu kwa sayyid. Ni wajibu kwa sayyid nafakatu mamlukihi kumhudumia yule ambaye anayemiliki. Nafakatu mamlukihi kumhudumia yule ambaye anayemiliki min kutin, kama vile kumlisha, kumpa chakula, wa kiswati na mavazi, wa sakani bil maruf, na makazi kwa wema, kufuata ada na desturi ya maeneo wanaishi. Bi kaulihi ta'ala, kwa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Ahzab aya 50, Allah anasema kad alimna ma faradna alayhim fi azwajihim mamalakati imanuhu, hakika tumekwisha jua yale ambayo tuliyawekea kuwa ni faradhi juu yao, wazi kwa wake zao, ambao min hadhihi al-umur an-nafaka, katika mambo ni nafaka, wazi kwa mamalakati imanuhum. Na kadhalika pia sio hao tu, bali na wale ambao wanaomiliki mikono yao, kwa mikono yao kume. Wa kaulu sallallahu alaihi wasallam lilmamluki ta'amuhu wa kiswatu, na kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba anayemilikiwa, basi yule mwenye kumiliki atasimamia chakula chake na mavazi yake. Hadithi akhrajahu Muslim. Wazi wajibu rifqu bihim wa adami tahmilihim fawqa taqatihim, ni wajibu kuwafanyia upole na kutokuwabebesha mzigo, kuwafanyisha kazi zaidi ya uwezo wao. Bi kaulihi sallallahu alayhi wa sallam, na hii ni kwa maneno yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliposema, la tukallifuhum ma yaghlibuhum, hao watumwa wenu msiwalazimishe yale yanayowashinda kuyafanya. Fa in kallaftumuhum fa'inuhum, ikiwa kama itatokea kuwapa kazi zinazowashinda kuwafanya kuzifanya, basi mnabidi muwasaidie. Kadhalika pia hadithi akhrajahu Muslim. Wazi jamaa, kwa hii ndio hali ya huduma ya kufanya kazi au huduma ya wale mnaowamiliki katika watumwa wa kike wa kiume. Sehemu ya pili, tazwiju almamluku inkahu, kuwaozesha wale watumwa wa kike au kuwaoa. In talaba ar-raqiq nikaha zawajahu sayyiduhu, raqiq akitaka ndoa, basi atamwozesha nani? Sayyidi wake. Ni kaulihi ta'ala wa ankihu al-ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum, ozesheni wanawake wasiokuwa na waume. Sawa, waozesheni wanawake wasiokuwa na waume, sababu alayama jamu ayim, wal ayim man laysa laha zawjun bikran kana au thayyiba. Ayim ni mtu asiyekuwa na mume. Sawa, awe ni bikra hajaolewa au ni thayyiba alikwisha olewa. Wasalihina min ibadikum wa imaikum, kadhalika pia na wema, waozesheni waliokuwa wema, sawa, katika watumwa wenu wa kiume au watumwa wenu wa kike. Ibad ni jamu abd na imani jamu ama. Hawa walioanza wakiwa la yama minkum, hawa ni ahrar, waliokuwa huru katika wanawake zetu, binti zetu. Allah atuamrisha tuwaozeshe. Lakini pili, tuwaozeshe wale ambao waliokuwa ni wema katika vijakazi wetu na watu wetu wakiwa. Wali annahu yukhsha wuquuhu fil fahishati idha taraka ifafahu. Na imekuja hiyo hali kwa sababu inahofiwa kuingia kwake katika uovu. Inahofiwa kuingia kwake katika uovu idha taraka ifafahu, pale atakapokuwa ameacha kumsitiri. Wazi? Atakapokuwa ameacha kumsitiri. Na sitra hapa ni kuozeshwa. Sitra hapa ni kuozeshwa. Mwanamke akishakuwa mkubwa na amefikia wakati wa kuolewa, asipoozeshwa yahofiwa kuingia katika uchafu. Maana ikaja amri hiyo. Wa idha talabatil amani kahan, na kijakazi wa kike akitaka kuolewa, khayyaraha sayyiduha baina wat'iha au tazwijiha, ili bwana wake yule atamkhiarisha kati ya yeye kumuingilia, sawa, bila kumuoa na inaruhusiwa, au tazwijiha au kumuozesha, au baiha izalatan lidharari min anha, au kumuuza ikiwa kitendo hicho ni kwa ajili ya kuondoa madhara kwa yule ama. Sampaka nataka kuolewa, maana yake tayari hali yake imeshakuwa ngumu, hana zaidi ya jambo hilo moja katika haya ambayo aliyokuwa amekhiarisha. Thaniyan, nafakatul bahai. Hetu yamaliza nafakatu esh almamalik. Thaniyan, nafakatul bahai, huduma ya wanyama. Yajibu ala man malaka bahimata it'amaha. Yajibu ala man malaka bahimata it'amuha wa saqiyuha wal qiyam bi shu'uniha wa riayatiha li qawlihi sallallahu alayhi wa sallama, dakhalati imra'atun nara fi hirratin rabatatha fala hiya at'amataha wala hiya arsalatha ta'kulu min khashashil ard hatta matat hazlan. Hatta matat hazlan. Ni wajibu kwa mtu aliyemiliki mnyama, mbuzi, kondoo, paka, au mnyama yote ambaye anamilikiwa na mtu, au mbwa au kadha. Wazi? Ni wajibu kwake yeye itaamuha. Wazi? Ni wajibu kumlisha, sakyuha. Ni wajibu kumnywesha, walqiyam bi shu'uniha, na kusimamia mambo ya yule mnyama, wali ayati hana kumlea. Mlee katika malezi yaliyokuwa ya halali, kadhalika mlee katika malezi mazuri. Ni kauli sallallahu alaihi wasallam. Na dalili ya jambo hili ni kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam pale aliposema, dakhalati imra'atun nara fi hirratin rabatatha. Aliingia mwanamke motoni kwa sababu ya paka aliyemfunga. Falahi atamata, alimzuia paka amemfunga. Wakati amemfunga hakumpa chakula. Walahi arsalataha taakul min khashashil ard, wala hakumwacha akamfungua ili aweze kwenda kula katika majani au wadudu ardhini. Hata matat hazla, mpaka akafa aliyakuwa na njaa amekonda. Akafa aliyakuwa amekonda na njaa. Kharaja Muslim pia hadithi sahihi. Wadalla dhalika ala ujubi nafakati ala alhayawani almamluk. Hii hadithi ikawa ni dalili inayoonyesha wajibu wa kuhudumia wanyama waliomilikiwa. Lianna dukhul almar'ati an-nar, kwa sababu kule kuingia mwanamke motoni kana bisababi tarki linfaka ala alhirra, ilikuwa ni kwa sababu ya kuacha kumhudumia na kumlisha na kumpa chakula yule mwanamke, kumlisha na kumpa chakula yule paka, kawa ni sababu ya yeye kuingia motoni. Yana dukhul almar'ati an-nar kana bisabab tarki al-infaq al-hirra wa mithluha baqi al-hayawanati al-mamluka. Na mfano wa paka ni wanyama waliobakia wenye kumilikiwa. wanyama waliobakia wenye kumilikiwa. Kwa kila aina ya mnyama anayemilikiwa anachukua hukumu hiyo. Asafa in ajaza malikul bahimati anil infaq 'alayha. Akishindwa yule mwenye kumiliki yule mnyama kumhudumia mnyama yule, kumpa chakula, makazi na kinywaji, ujbira ala bai'iha, atalazimishwa amuuze. Ujibira ala bai'iha, atalazimishwa amuuze, muuze uwe mnyama, au taajiriha, au amkodishe, au dhabhiha inkant mima yukad, au atalazimishwa amchinje ikiwa ni katika wanyama wenye kuliwa. Lianna bakaa fi milkihi maada milimfaki aleha dhulmun, kwa sababu kubaki yule mnyama katika miliki yake pamoja na kutokumlisha na kumhudumia huduma mbalimbali zinazohusiana na mnyama yule, hii ni dhulma, wa dhulmu tajibu izalatu, na dhulma ni wajibu kuiondoa. Wa dhulmu tajibu izalatuhu, na dhulma ni wajibu kuiondoa. Naktafi bihadha alqadr. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.